And if you see and more again, then you will know and more again. For you can see you in her eyes. Then you feel your heart beating, rum pum pum pum. And when you've given all you had, and everything still turns out bad, and all your secrets are your own, then you feel your heart beating, rum pum pum pum. Things are material, and I'm lost in confusions, 'cause my things are material, and you don't know how much I love you. If you see and more again, then you might be and more again. Or you just wish and you are here. Then you feel your heart beating, rum bum bum bum. And I'm wrapped in my things are material, and I'm lost in confusions, 'cause my things are material, and you don't know how much I love you. Wat is er beter dan met de liefde te beginnen, het laatste uurtje van de dinsdagavond? Het groepje Love was dat uit 1967 met And More Again. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 28 september. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond horen we hoe de lessen van Kite kinderen leren kritisch na te denken over de rol van technologie en daar creatief mee om te gaan. Bijna 1,5 miljoen Nederlanders hebben geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en zou dat misschien verplicht moeten worden. En tenslotte Marijke Pollaert, die geld inzamelt voor Kika door te lopen. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Rabbit hole again. These voices in your head, they won't be friends. The falling of the fairy tale, the lights go out, yet blind we sail. And here I am, afraid to make the choice to dance or pull away. I keep spinning round in circles every day, but something here has gotta give, and I'm still learning how to live. What if I could only have a change of heart? Then what I've got is broken.

time. Brian May van Queen and Too Much Love Will Kill You. En daarvoor Natalie Imbruglia met haar nieuwe album Skybird. Daarvan hoorde je Change of Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Kritisch nadenken over technologie en daar creatief mee omgaan. Dat leren kinderen bij Kite. Herman de Bruin praat erover met Lieke van den Bergen. Lieke, welkom. Dank u wel. We hebben het over Kite. Kite is iets technisch. Ja, zo zou je het inderdaad kunnen zien. Kite staat voor kinderen en technologie. Oké. Ja, dus wij werken voornamelijk met kinderen en met technologie. Vanuit eigenlijk de kunsthoek benaderen wij technologie. En is het een stichting? Wij zijn een stichting, inderdaad. Ja. Maar je zit niet in het onderwijs. Dat is apart van het onderwijs. Wij geven wel les in het onderwijs. En wij helpen het onderwijs ook met het geven van lessen. Of eigenlijk ook gewoon door het hele jaar heen dat we op scholen aanwezig zijn om bepaalde lessen te geven. Maar naast het onderwijs initiëren wij ook eigen projecten. En ondersteunen we ook in musea, culturele instellingen en bibliotheken. Het kan heel breed zijn eigenlijk. Zeker. Maar het gaat altijd over techniek. Ja. Hebben jullie een bepaalde dingen die jullie dan specifiek doen? Of zeg je nou, het kan alle kanten op? En wij benaderen techniek dus eigenlijk vanuit de kunstenaar, vanuit de ontwerper. Dus we doen dat altijd vanuit een creatieve context. Mm-hmm. En we doen dat zo veel mogelijk zonder beeldscherm. Wij denken, zeker als kinderen nu leren hoe technologie in elkaar zit. En technologie verandert snel, het beweegt heel snel. Dat ze over 10 jaar zijn dingen al heel erg veranderd. Ja. En door meer met hun handen te werken en te begrijpen wat er achter schuil gaat. Ja, worden ze wat weerbaarder voor de toekomst. Ja, en het is heel belangrijk dat wij techniek hebben. Want alle theoretische vakken en zo, je zei net al met beeldschermen, dat is heel anders dan gewoon lekker klooien met je handen, toch? Zeker, ja, dat is echt een hele andere benadering. En dat is belangrijk. Ja. Dat wel gebeurt. Vind ik wel, ja. Ja, over kinderen hebben we het over de basisschoolleeftijd of iets daarboven? Nee, we werken voornamelijk in de basisschoolleeftijd, maar we doen ook projecten voor het voortgezet onderwijs. Ja, maar In de basisschoolleeftijd werken we wel echt vanaf 4 jaar tot 12 jaar. Maar moet ik dan zo zien dat jullie door onderwijs worden gevraagd om een project te doen, om een gastles te verzorgen? Ja, dat is precies wat het is. Dat is het, ja. En hebben jullie mensen voor die dat kunnen? Ja. We hebben een hele groep aan vakdocenten die eigenlijk allemaal afgestudeerd docent beeldende kunst zijn. Dus zij hebben allemaal die creatieve achtergrond en die ook heel erg handig zijn. Met, maar creatief zijn en kunst maken is toch iets anders dan een modelautootje in elkaar zetten? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat een uitvinder ook eigenlijk prima een kunstenaar is. En dat het ook de andere kant op werkt. Ja. Veel hedendaagse kunstenaars die nu juist met technologie experimenteren. Dus die benadering is daar wel zit heel veel meer anders in dan, ik denk nou alleen aan schilderijen. Maar dat is niet het enige natuurlijk wat kunstenaars doen. Nee, precies. De video-installaties en alles wat daarbij hoort is natuurlijk ook kunst. Zeker weten. En ook techniek. Zeker weten, ja. Denk ook aan geluid en aan muziek. Ja, dat komt ook heel veel technologie. En daar laat je kinderen in ieder geval mee kennis maken in die basisschoolleeftijd. Ja, klopt. Ja. Nou, bijvoorbeeld als we wel over schilderijen hebben. We schilderen ook met kinderen waarbij ze bijvoorbeeld geleidende verf gebruiken. Waar ze dan weer een kleine computer aan koppelen, zodat ze met hun papieren posters muziek kunnen maken. Dus ja, op zo'n manier zit er altijd wel een verschillende Er zit wel een link in, alle dingen die nu modern zijn op dit moment. Klopt. gezet, computers en alles wat daarbij hoort natuurlijk. Want schilderen in de 17e eeuw ging heel anders. Ja, dat ging wel heel anders. Dat is waar. Wat dat betreft zijn jullie aardig op de toekomst gericht ook. Ja. En techniek is natuurlijk heel belangrijk, want we hebben te weinig loodgieters en te veel mensen die op kantoor zitten, toch? Ja, in totaliteit. Dat is zeker waar, ja. En ook te weinig mensen die eigenlijk weten hoe een computer werkt. Ja, dat is ook nog zo. Daar zijn jullie voor om dat te organiseren. De Stichting Kite in Vlaardingen. Projecten die je op het moment leuk vindt om te doen? Op dit moment starten we het Uitvinderslab in Vlaardingen. Okay. Daar hebben we net een crowdfundingactie voor. Is net afgelopen. En dus we gaan een eigen plek creëren waarin kinderen tussen de 7 en 14 jaar aan de slag gaan. Ze werken veel in Rotterdam. Daar zitten we ook actief op de scholen. Zelfs tot in Brabant, tot in Beverwijk zijn we actief. Dus het wordt steeds breder opgepakt eigenlijk. Klopt, inderdaad. Ja. Maar niet alleen de scholen, maar ook zelf zo'n uitvinderslab wat jullie dan gaan organiseren. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze op de website kijken? Zeker weten. Want daar staat binnenkort komt er iets in Vlaardingen wat geopend moet worden, begrijp ik. Dat uitvinderslab, hè? Klopt, inderdaad. Staat er ook allemaal op, neem ik aan. Staat er allemaal op. En als je je wil aanmelden of als je iets wil, dan staat dat er ook bij. Kan je dan het allemaal vinden. Zijn er genoeg contactgegevens om ons te kunnen benaderen. En als je dat wil en je wil de kinderen laten klooien met techniek, dan kan je daar in ieder geval terecht. Lieke van den Bergen, dank voor het gesprek over Kite en heel veel succes met wat jullie allemaal doen en wat jullie voor plannen hebben om de kinderen techniek bij te brengen. Dank u wel. C'est bon de te dire mon amour, sans personne, sans témoin, sans drapeau ni tambour. Mon amour, du matin jusqu'à la fin du jour, tu m'as manqué souvent, tu m'as manqué toujours. Mon amour, prends ma main, tout va bien, je t'emmène où tu veux, quand tu veux, comme je t'aime. Le ciel est bleu, le temps est des mots que nous serons les deux seuls à comprendre. On prendra un bateau qui a passé sa vie à nous attendre. Il n'y a que la musique pour dire ce que personne n'a jamais su entendre. Je me ferai musique aussi vrai que Noël nous reverra ensemble. Mon amour, que c'est bon de te dire mon amour, sans chagrin, sans regret, sans reproche, sans discours. Le chemin

Sardé was dat, en Cherish the Day. En daarvoor uit Frankrijk, Calogero met zijn vertolking van Mon Amour, de grote hit uit de jaren 60 van het orkest van Francis Lay. Zometeen, waarom is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren nog niet verplicht? Maar eerst zijn hier Harold Melvin en de Blue Notes. Understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. We only act like children when we argue, fuss and fight. Hey, hey. If you don't know, if you don't know. Got our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when we can't see eye to eye? In de jaren 70 had je de Sound of Philadelphia en Harold Melvin en de Blue Notes waren daar een onderdeel van met If You Don't Know Me By Now. Ons volgende onderwerp. Bijna 1,5 miljoen Nederlanders hebben geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers. Letselschadebureaus pleiten daarom voor een verplichte AVP. Herman de Bruin in gesprek met Frederik Lieben. Hij is directeur van zo'n letselschadebureau. Ja, wij behartigen de belangen van slachtoffers van ongevallen. En vandaar, want die AVP, dat is ook nog even een afkorting? Ja, dat staat voor aansprakelijkheid voor particulieren. En dat is een verzekering die schade dekt als jij aan een derde schade berokkent. Ja. En dat is een verzekering die mensen hebben of niet hebben. Die is niet verplicht. En u vraagt zich af waarom dat nog steeds niet verplicht is. Ja, want wij krijgen natuurlijk elke dag een behoorlijke lading nieuwe zaken binnen. Van mensen die ongeluk hebben gehad en kijken of ze daar iemand voor kunnen aansprakelijk stellen. Mm-hmm. Dat bewijst maar eens hoeveel ongelukken er gebeuren. En hoeveel ongelukken je ook als mens, als burger kunt veroorzaken. En dan is het bijzonder prettig als je daar natuurlijk een verzekering voor hebt afgesloten die schade voor jou dekt. Ja, maar als mensen denken, nou dat is een risico, ik heb een hond of wat dan ook. En die denken, nou dat ga ik doen, die doen dat toch en anderen hoeven dat toch niet? Ja, nou dat is het nou juist. Heel veel mensen denken dat ze niet zo'n verzekering nodig hebben. En dat is nou juist de reden dat ik ervoor pleit dat mensen die de verzekering wel moeten hebben, zeker de mensen die een hond hebben of dat soort zaken. De kans is ontzettend groot dat jouw hond iemand anders in het been bijt of wat dan ook. En dan zeggen mensen, ja mijn hond doet dat niet. Ja, nou, aan de hoeveelheid zaken die wij binnenkrijgen waarbij honden niets vermoedend iemand in het been bijten, waardoor iemand letsel oploopt, dat gebeurt echt ontzettend veel. Nou hebben mensen toch meestal een WA-verzekering. Geldt die daar niet voor dan? Dat is de WA-verzekering. Dat is een ander woord voor de WA-verzekering, de AVP-verzekering. Oh, oké, dus dan hebben we het over hetzelfde eigenlijk. Maar ja. U pleit er eigenlijk voor dat die verplicht wordt, want voor automobilisten is die wel verplicht, hè? Ja. En u hebt de ervaring als bureau dat het op andere fronten ook veel geld kost en veel schade oplevert. Zegt u, nou, we moeten dat ook verplichten, eigenlijk. Ja. Hoe gaat u dat organiseren om dat verplicht te kunnen stellen? Hebt u de politiek voor nodig, denk ik? Nou, ik denk dat ik denk dat het allereerst belangrijk is om mensen bewust te maken van het belang van een aansprakelijkheidsverzekering. En als dat er eenmaal maatschappelijk wordt ingezien, dan hoop ik dat de Tweede Kamer daarmee aan de slag gaat. Ja. Maar zover ben ik nog niet dat ik met mensen in gesprek ben. Nee. Maar dat is natuurlijk wel het ideale waar we naartoe willen werken. Ja, het nieuwe kabinet zou in ieder geval krijgt van u de opdracht om er iets mee te doen. Zeker. Maar goed, voorlopig moet u het even doen met toch mensen bewust maken van het feit dat dit heel noodzakelijk is. Ja, dat is natuurlijk waar stap 1. En een maatschappelijke verplichting zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar ik denk dat er nog onvoldoende mensen, er zijn nu 8% van de Nederlanders, bijna 10%, weet dus niet eens, of is niet tegen, heeft niet zo'n verzekering afgesloten. Mm-hmm. En waarbij ik dat, wat ik gewoon echt een gemiste kans vind, dat als je niet verzekerd bent, dan bestaat de kans dat je je leven lang moet betalen voor iets waar je voor een paar euro's voor had kunnen verzekeren per maand. Ja, als je het zo zegt, dan is het eigenlijk logisch dat iedereen het wel gaat doen. Maar we moeten de mensen nog bewust maken van het feit dat het heel hard nodig is. Ja, dat is stap 1. Ja, en doet u dat? Ja, nou vooral de mensen om mij heen en de zaken die we binnenkrijgen. Als mensen in mijn omgeving geen aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten, dan adviseer ik ze met klem om dat diezelfde avond nog te doen. Nou, ongeluk zit in een klein hoekje. Dat is zo, ja. Dat weten we allemaal. We kunnen de luisteraars natuurlijk vragen om daar iets mee te doen. Misschien is het de website een goed begin om te zeggen, hey, ik wil me er eens even in verdiepen. Ja, nou dat kun je zeker doen. Ja. Er is overal informatie te vinden over de aansprakelijkheidsverzekering. Ja. Dus misschien maar, even inlezen kan nooit kwaad. Bij uw eigen website waarschijnlijk ook wel, want u heeft vast een hele mooie boodschap voor de Nederlander ja. op de website staan. Zeker, er staat een mooi artikel over de aansprakelijkheidsverzekering, dus daar kunnen ze alles nalezen. Is die website ook die afkorting, JBLNG? jblg.nl of uitgeschreven juridisch bureau letselschade.nl, dan kom je er ook. Dan kom je er ook. Als je dat googelt, dan kom je een heel eind, denk ik. Het is duidelijk precies. Dat er ambitie is bij Frederik Lieben om in ieder geval aan de knoppen te draaien. Of die minister wordt, dat moeten we nog even afwachten. Maar dat hij een waarschuwing laat horen aan Nederland om je wel goed te verzekeren tegen allerlei letsel en allerlei zaken. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ik dank u wel voor het gesprek. Elke seconde duurt een eeuwigheid. Het lijkt nu langer tot de tijd verstrijkt. Maar ik voel het om me heen. We zijn niet zo alleen als dat het lijkt. Want we zien allemaal dezelfde zon. Ze staat nog net zo hoog als toen. En bij het ondergaan bedanken wij degene die hun best voor ons doen. Ik weet dat het nu anders gaat dan hoe het in de planning staat. Het

was dat. En Slow. En daarvoor Lars Koehoorn. En Deze Afstand. Ons volgende onderwerp. Marijke Pollaert liep de marathon van New York en het jaar erop de marathon van Berlijn. Beide keren voor Kika. Herman de Bruin vraagt haar waarom. Marijke, welkom. Ben je nu ook lopend naar de studio gekomen? Nee, de auto heeft mij gebracht. Ach, ja, ja, want je hebt al veel gelopen, dus je dacht, dat kan ook wel een keer. Maar jij loopt heel veel. Ja, ik wandel heel veel en ik hardloop heel veel. Ja, altijd al gedaan, van jongs af aan? Nee, als kinderen moesten wij met onze ouders mee op wandeltochten. En daar hadden we een ongelooflijke hekel aan. Want? Nou, dat was saai. Mm-hmm. En dan moesten ze van alles uit de kast trekken voordat we eens meegingen. Maar goed, het heeft goed uitgepakt uiteindelijk. Ja. En dat toch het een beetje doorgegrepen. Tegenzin daarin niet doorgezet toen je eenmaal volwassen was? Nee, helemaal niet. Mijn ouders hebben zelf ook Kennedy-marsen gelopen. En ik dacht, nou, dat moet ik dan ook ooit nog eens een keer doen. Hardlopen, dat dan niet. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Nou, wel in een periode dat ik zelf wat minder goed in mijn vel zat. Wandelen ook. En ik merkte daaraan dat dat voor mijn gezondheid enorm veel goed deed. Mm-hmm. Ja, dat dat je heel veel rust kan geven in je hoofd. Dat je lekkerder in je vel komt te zitten. Nou, natuurlijk ook lekkerder in je lijf. Maar vooral het mentale stuk bracht mij heel veel. En toen ik heb ik op een gegeven moment bedacht van, nou, dat lopen doet mij zoveel goed. Ik wil daar eigenlijk voor anderen ook wat voor terug doen. Dus toen kon ik, toen liep ik op een gegeven moment weer een 10 kilometer. En toen heb ik bedacht van, nou, misschien kan ik voor een goed doel wel een keer een marathon lopen. Ja. En dus ik heb me een jaar daarna toen ingeschreven. Wel nagedacht voor welk doel ik dat wilde gaan doen. En, ja, want je zoekt er ook een goed doel bij om je te laten sponsoren dan, hè? Ik heb bewust een goed doel bijgezocht. En dat is Kika geworden, kinderen kankervrij. Ik ben zelf moeder van 4 kinderen. En er zijn ontzettend veel goede doelen. Maar voor mij is toch wel de toekomst van een kind is niet alleen de toekomst van een kind, maar wel van een hele generatie. Ja, zeker. En het verliezen van een kind, ik kan me niks ergens voorstellen. Nee, en daarom heb ik ook voor dat goed doel gekozen. En heb je een mooi doel uitgekozen natuurlijk, maar dan loop je ook even de marathon van New York. Ja, ik dacht, doe maar gelijk het bucketlist dingetje van heel veel mensen. Ik kon die voor Kika gaan doen. En ik moest daar €6.000 voor bij elkaar lopen. Mm-hmm. En dat was voor mij ook best wel een ding. Want ik ben niet iemand die snel vraagt aan andere mensen. En nu moest ik dat even loslaten. Om mensen te gaan vragen, acties te gaan bedenken. Mm-hmm. Om dat geld bij elkaar te krijgen. En het is goed gelukt? Heel goed gelukt. Boven verwachting goed. En iedereen was ook heel erg enthousiast. Het is natuurlijk ook een prachtig doel wat veel mensen raakt. Mm-hmm. Dus toen ik in New York liep, had ik €10.000 op de teller staan. En dat was iets meer dan je verwacht had? En dat was wel iets meer dan ik verwacht had. Ja, ja, ja. Toen dacht je, nou, dat kan wel vaker. Ja, dat smaakt dan naar meer. Vooral ook omdat je dan met een hele grote groep mensen bent die allemaal diezelfde motivatie hebben. Kika stelt het ook zo dat je ook echt weet waar je het voor doet. Dat je ook echt weet waar het geld naartoe gaat. Ja, ja, dat is ook belangrijk. Dus dat, dan wordt de drijfveer alleen maar groter. Ja, en ik heb toen eigenlijk gelijk besloten van, dan ga ik het jaar erop mee naar Berlijn. En ook daar weer geld voor inzamelen. En ook de marathon gelopen. En toen, toen dacht ik, ik ga nog een stukje door. Mm-hmm. Want uiteindelijk had ik mezelf een doel gesteld van het zou zo mooi zijn als ik dan €20.000 in totaal bij elkaar ga lopen. En daarvoor zou ik afgelopen december nog in Valencia lopen. Maar dat kon vanwege corona niet. Nee, dat heeft natuurlijk. Maar dat gaat er wel een keer gebeuren. Aanstaande december, Sinterklaasdag, zou het door moeten gaan. Ja, ja. Nou ja, dan moeten we even afwachten. Altijd slag om de arm. Ja, ja. Marijke Pollaert, gemotiveerd om te blijven lopen. En voorlopig ga je nog even door. Valencia komt eraan. Valencia. Als mensen zeggen, hey, ik vind dat een goed doel en ik vind dat ze zo'n doorzetter is. Ik wil er wel steunen. Waar kunnen ze terecht? Via Kika kun je mij vinden op mijn naam. Dat kan ook via Google, dan kom je er vanzelf terecht. Ja, mooi verhaal om dat allemaal te horen van je. En ook nog thuis met de kinderen en met het hele gezin en je werk. Dus alles bij elkaar is het een behoorlijk druk bestaan, denk ik. Ja, het is een kwestie van balans houden. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En laten we hopen dat Valencia doorgaat. Dit is De Late Avond. Songbird.

just a place where we used to live.